tabletce. I do tego Neomak jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomak Skurcz. Dzięki za poradę. Neomak Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 kwietnia, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jeszcze przez 3 godziny otwarte są lokale wyborcze, a za pół godziny nowe informacje o frekwencji. Bezpłatna komunikacja dla wyborców uruchomiło ją kilka miast w Polsce. Po raz kolejny nad naszym krajem pył z nad Sahary to efekt zmian klimatycznych. Za pół godziny poznamy najnowsze dane dotyczące frekwencji w wyborach samorządowych. Na 18.30 Państwowa Komisja Wyborcza zapowiedziała konferencję prasową. Do południa do urn poszło 16,5% uprawnionych. To o punkt procentowy więcej niż w poprzednich wyborach w 2018 roku. Agnieszka Jasik. Do 12 frekwencja była najwyższa w województwach północno-wschodniej Polski, a najniższa w południowo-zachodniej części kraju. Do urn poszło więcej uprawnionych niż w ostatnich wyborach. W porównaniu do roku 2018 frekwencja jest wyższa blisko o 1%. Najwyższą frekwencję w skali kraju odnotowano w Krynicy Morskiej. W województwie pomorskim to 34%, a najmniej uprawnionych zagłosowało do 12 w gminie Cisna w województwie śląskim 9,3%. Wybory przebiegają, proszę Państwa, w spokojnej atmosferze. Do tej pory doszło do około 250 incydentów. W Radomiu jeden z wyborców podarł kartę wyborczą, a w Katowicach dwie osoby wymieniły się kartami. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. W Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Toruniu i Trójmieście można dojechać na wybory bezpłatną komunikacją publiczną. Podobnie jest w Tarnowie, mówi Wiesław Kozioł z Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Uchwała przewiduje bezpłatne przejazdy dla wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania, także tutaj nie potrzeba żadnych dokumentów. Każdy jest uprawniony do bezpłatnego przejazdu. Niektóre samorządy, jak na przykład w Gdańsku, oprócz bezpłatnej komunikacji, zwiększyły w tym dniu częstotliwość kursów i wprowadziły dodatkowe linie, które mają pomóc wyborcom dojechać na głosowanie. A to potrwa, przypominamy, do 21.00. Drugi dzień fala powodziowa zalewa kolejne miejscowości w rejonie Orska w rosyjskim obwodzie orenburskim. Przedwczoraj woda przerwała tam elektrowni wodnej. Zalaniem zagrożonych jest ponad 100 miejscowości. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Według lokalnych służb ratowniczych w obwodzie orenburskim woda podtopiła około 6300 domów. Najwięcej, bo ponad 4500 w Orsku. W tym 200-tysięcznym mieście mieszkańcy wykupują ze sklepów wodę pitną i podstawowe produkty spożywcze. Zamknięto okoliczne szkoły i przedszkola. Do stawienia się w pracy wezwano wszystkich miejscowych lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych. Hydrolodzy podali, że fala kulminacyjna będzie przechodziła przez Orsk i sąsiednie miejscowości jeszcze przez kilka dni. Sytuacja ustabilizuje się dopiero po 20 kwietnia. Wtedy zacznie obniżać się poziom wody w lokalnych rzekach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od Rosji przez Iran po Chiny współczesne zagrożenia są ze sobą powiązane, ostrzega sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. W rozmowie z BBC Stoltenberg mówi o autorytarnym sojuszu. Chiny wspierają wojenną gospodarkę Rosji, dostarczają kluczowe uzbrojenie. Moskwa kredytuje w Pekinie swoją przyszłość. Iran przekazuje drony i inny sprzęt, a w zamian Rosja daje mu technologię do programu nuklearnego i rakietowego. Podobnie jest z Koreą Północną. To, co dzieje się w Azji, jest ważne dla Europy i odwrotnie. Pytany o Ukrainę, szef NATO stwierdził, że Moskwa uważa obecnie, iż może wygrać na polu bitwy, a zadaniem NATO jest pokazanie Rosji, że to nieprawda. Sojusz może to zademonstrować tylko wspierając Kijów dostawami broni. Pył z nad Sahary ponownie nad Polską. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski mówi, że taka sytuacja zdarza się kilkanaście razy w ciągu roku i jest efektem zmian klimatycznych. Znowu zwrotnikowe powietrze ciepłe, ale jednak właśnie z tym pyłem dotrze do Polski. Tu są dwie kwestie. Jedna to coraz silniejszy wiatr nad Saharą i na Saharze. To właśnie on powoduje podniesienie tego pyłu i tych drobinek piasku. A druga sprawa, no to właśnie zmiana klimatu powoduje, że zwrotnikowe powietrze częściej wędruje do Europy, ogrzewając ją. To jest właśnie też faktycznie efekt zmieniającego się klimatu. Pył może być niebezpieczny dla osób, które mają choroby układu oddechowego. Dla osób zdrowych nie jest żadnym zagrożeniem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pogodnie, tylko na północy przelotne opady deszczu. Temperatura od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na Dolnym Śląsku. A jutro ciąg dalszy pięknej pogody. Będzie dużo słońca, słaby przelotny deszcz tylko na północy. Na termometrach od 18 stopni nad morzem, około 24 będzie w centrum, do 26 na południu i zachodzie. W Sudetach porywisty wiatr. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Timeless Film Festival Warsaw. Arcydzieła kina niemego z muzyką na żywo. Męczeństwo Joanny Dark z muzyką Stefana Wesołowskiego w wykonaniu Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej. Już 8 kwietnia Filharmonii Narodowej. Zapraszam, Roman Gutek. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18. Trzecia strona medalu. I rozpoczynamy drugą godzinę naszego sportowego spotkania. Przy mikrofonach niezmiennie Krzysztof Łoniewski i Mateusz Warianka. I mamy dobre wiadomości tenisowe, od tego zacznijmy, bo w Estoril jest już, mówiąc kolokwialnie, po ptokach. Hubert Hurkacz 2-0 wygrał z Pedro Martinezem, Hiszpanem, 6-3 i 6-4. Ósma wygrana w turnieju w rangi ATP dla naszego najlepszego zawodnika. A jeżeli chodzi o piłkarskie emocje, no to w Anglii pachnie niespodzianką. Manchester United prowadzi 2-1 z Liverpoolem. Liverpoolem walczącym o mistrzostwo kraju, przypomnę, jest 80. minuta tego spotkania, ale nie tylko w Manchesterze padają bramki. To prawda, szlagier w Premier League, szlagier w PKO Ekstraklasie, Legia w Warszawie gra z Jagiellonią Białystok. To spotkanie ogląda Tomasz Kowalczyk. Halo Tomek, jaka sytuacja przy Łazienkowskiej? Dzień dobry jeszcze raz. 1-0. Legia Warszawa prowadzi z Jagiellonią Białystok od 7 minut. Teraz mamy 37. A w 30. Legioniści strzelili jedynego gola w tym spotkaniu. Podanie Josue do Guala. Gual ładnie obrócił się z piłką, wyminął Mateusza Skrzypczaka i strzelił prawą nogą do bramki Alomerowicza, nie dając żadnych szans bramkarzowi Jagiellonii Białystok. Obie drużyny stwarzają dobre widowisko. Jagiellonia 62 gole w tym sezonie. Legia z tym strzelonym już teraz 42, więc no 100 goli ponad w lidze obu zespołów i musiały w końcu paść gole też przy Łazienkowskiej, gdzie mamy do czynienia z naprawdę dobrym meczem, też w ciekawej oprawie kibicowskiej, bo jest tu tłum ludzi, prawie komplet publiczności, i te białe koszulki kibiców Legii i te żółto-czerwone kibiców Jagiellonii Białystok. Fani oglądają niezłe widowisko. 39. minuta spotkania. Legia prowadzi z Jagiellonią 1-0. Będziemy jeszcze zaglądać na stadion przy Łazienkowskiej, a jeszcze tylko króciutko o lidze włoskiej oczywiście będziemy mówić w trzeciej stronie medalu tradycyjnie, jak o wszystkich ligach zagranicznych, ale Piotr Zieliński się przełamał. Pierwszego gola zdobył w Serie A dla Napoli od września. No i super, roku. Bardzo dobra wiadomość. Przyznam szczerze, że przekonałem się do Piotra Zielińskiego, go zobaczyłem na żywo. Zdarzyło mi się być na meczu Napoli-Milan. Ale że taki postawny i wysoki? Nie, że po prostu świetnie sobie radzi na boisku i to widać zdecydowanie lepiej na żywo. I jeszcze jedna uwaga do ciebie, Mateusz. Henryk Sytner był u nas przed programem i powiedział, że jego ulubionym piłkarzem w Legii jest Marc Gual. Proszę bardzo, Gual. Musiało dotrzeć do Hiszpana. Gramy. Krótki raport z piłkarskich boisk. Przy Łazienkowskiej bez zmian. Legia prowadzi 1-0 z Jagiellonią Białystok. Zmiana wyniku za to w starciu Manchester United z Liverpoolem jest już 2-2. Momo Salah wyrównał. 86. minuta. Dużo dziś szermierki w trzeciej stronie medalu. Odwiedziła nas Magdalena Piekarska, a przy okazji Mistrzostw Polski można oczywiście było leczyć polską szermierkę w kuluarach, ale można też wspominać złote czasy. 52 lata temu polscy floryciści w Monachium rozbili bank. Witold Wojda wywalczył Mistrzostwo Olimpijskie indywidualnie i w drużynie, w której był Lech Koziejowski, wybitny polski fechmistrz. Wspomina w rozmowie z Dariuszem Urbanowiczem czempionat, który równo pół wieku temu odbył się właśnie w hali Torwaru. proszę o wspomnienie jakieś, skoro po takim czasie... Nie pamiętam. No i ten unik można na pewno sobie jakoś z nim poradzić. A jakie pan chciał wspomnienia? No właśnie takie, że podobno tutaj 50 lat temu były Mistrzostwa Polski w Warszawie i po 50 latach czempionat krajowy wraca do, no tej zasłużonej jakby nie było hali. Bardzo się cieszę, że w Warszawie w końcu szermierka też się pojawiła, bo rzadko bywa, nasz piękny sport. Być może to będzie jakiś sygnał albo symptom, żeby ta drużyna nasza floretowa może też jadąc na igrzyska zdobyła medal, bo udział jest piękną rzeczą, ale medal olimpijski jest naprawdę trudno wywalczyć. Panowie, jak wyjechaliście, jak pan jechał po medal olimpijski, właśnie jakie mieliście nastawienie, jaką motywację? W tym czasie mieliśmy bardzo mocny skład, byliśmy bardzo utytułowaną drużyną, bo każdy miał nas sukcesy, czyli Marek Dąbrowski był wicemistrzem świata, Witek Wojda, który miał wiele tytułów, no, czołówka. Jurek Kaczmarek, mistrz świata juniorów, ja też mistrz świata, też mocny skład mnie, ale to drużynowe zawody się rządzą swoimi prawami. I tylko, że byliśmy bardzo zgrani i zmotywowani, to nam pozwoliło osiągnąć taki sukces, o którym żeśmy po cichu marzyli, ale żeby to się urzeczywistniło, to, no, to było na pewno bardzo ciężko. Lech Wojciechowski, legenda warszawskiego również floretu. Wspomniał pan na początku rozmowy, że fajnie, że się szermierka w Warszawie pojawiła. No, ja tylko żałuję, bo ja byłem przez wiele lat związany z klubem Mariemont Warszawa, który był, wychował wielu wspaniałych, czołowych zawodników światowych, czyli wymienię Paluski, Wojda, Zabłocki i paru jeszcze innych, wymieniliśmy plejadę wspaniałych, Kościeniakowski oczywiście, Olek, można by wymieniać naprawdę dużo i szkoda, że ten klub się tak jakby rozdał. Myśmy próbujemy tutaj z Wojtkiem Adamczewskim, z wieloma jeszcze osobami reaktywować ten klub, no ale na razie to stoi w miejscu. W tej chwili jestem trenerem, trenuję w Dartania Ursynów, który ma też spore sukcesy, już odnosi. Mamy piękną nową halę, no bo jedno z nowoczesnych w Polsce. Mój wychowanek Darek Parzuchowski ma parę wspaniałych zawodniczek, dziewczynkę, florecistkę, która startuje na, już na Mistrzostwach Europy i Świata. Jest jeszcze w bardzo młodym wieku i ja liczę, że tu będą duże sukcesy. Ja się jeszcze przytrzymam tego Mariemontu, bo po tych kłopotach klubu, po zamknięciu sekcji, szermierze przenieśli się na Legię Warszawa, prawda? Tak, bo ja pamiętam tak, was tak, z dzieciństwa, jak trenowałem pięciobój nowoczesny, pamiętam was z hali, na tak, Fortach Bema oczywiście. Tak, oczywiście, tak, dalej kontynuowałem karierę w Legii Warszawa, ale tutaj już, to już było ostatnie lata, tam już raczej jako trener zacząłem pracować. Też nawet tam udało mi się zdobyć z zawodników brązowy medal na Mistrzostwa Polski, no ale potem z różnych tam względów to się też tam posypało troszeczkę. Były tam redukcja etatów i ja przez parę lat nawet nie miałem w związku z szermierką, dopiero po iluś tam latach związałem się z klubem latania. A teraz w jakiej kondycji jest polska szermierka, tak pana okiem? Ja bym tak powiedział bardziej optymistycznie, bo po zapaści tych parunastu lat wydaje mi się, że mamy utalentowaną młodzież, choćby świadczy to, że teraz się dwie czy trzy drużyny zakwalifikowały na Igrzyska Olimpijskie, to już o czym świadczy, bo floret męski dopiero po 20 parach latach wraca na Igrzyska Olimpijskie. Myślę, że udział że będzie trochę więcej jak tylko udział. Jakieś dobre miejsce, jakiś może medal się uda. Zaczynamy, oni są młodzi, mają jeszcze czas i myślę, że ten floret się i w ogóle polska szermierka się dźwignie. Chciałbym poprosić pana o życzenia dla polskich florecistów, właśnie dla pańskich młodszych kolegów, często podopiecznych. Sam wyjazd na Igrzyska Olimpijskie to jest wielka sprawa, że się zakwalifikowali. Natomiast każdy sportowiec marzy o zdobyciu medalu i tego im życzę, żeby mogli wejść do strefy medalowej. No, po to się jedzie na igrzyska. Trzeba celować w medal. Ale to jest jednak sport walki. Co powiedzieć takiego, żeby oni po prostu poczuli się, że walczą o coś bardzo ważnego, z orzełkiem na sercu? Oni wszyscy wiedzą, o co walczą. Nawet nie trzeba motywować. Ważne, żeby była tylko dobra atmosfera w drużynie, żeby oni się wspierali nawzajem, bo zawody drużynowe się rządzą innymi prawami. Mogą nie być indywidualnie, mieć super wyników. Natomiast w drużynie, jak jest dobra atmosfera, oni się wspierają razem, to mogą osiągnąć duży sukces.

Witam serdecznie, panowie. Mateusz, czy w 2004 roku myślałeś, że będziesz dziennikarzem sportowym? Uczyłem się chodzić prawdopodobnie dopiero. 2004 rok. Od właśnie tego roku Replastunia Oświęcim. W Oświęcimiu czekają na ten tytuł mistrzowski z GKS-em Katowice. Wielki finał już naszej ligi rozpoczęty. Dwa mecze w Katowicach już w nogach zawodników. Pierwszy mecz wygrany przez Oświęcimian, drugi przez Katowiczan. Było 1-1 i teraz rywalizacja wczoraj przeniosła się do Oświęcimia, ale w głupi sposób absolutnie Replastunia Oświęcim wczoraj przegrała po dogrywce to spotkanie i w rywalizacji play-off mamy 2-1 prowadzenie mistrzów Polski aktualnych, ale dzisiaj mamy mecz numer 4 o godzinie 20:30 rozpocznie się. Przypuszczam, że hala w Oświęcimiu będzie wypełniona do ostatniego miejsca, by doprowadzić do tego remisu. Ja przypomnę, że mistrzem Polski zostanie drużyna, która pierwsza wygra 4 mecze, więc tutaj jeszcze droga do końca może być daleka, ale ten 2004 rok wspomniałem z punktu widzenia hokejowego, no to jest data szczególna, a to dlatego, że 10 listopada 2004 roku umowę z Komar Krakowią, czyli z wielokrotnym mistrzem Polski, podpisał Rudolf Rochaczek. Tyle, że w piątek dopiero skończyła się jego era w Krakowie. Kto by przypuszczał te 20 lat temu, że Rudolf Rochaczek aż tyle lat będzie pracować właśnie w Krakowie. To bez wątpienia era. On był w międzyczasie także trenerem kadry narodowej, ale te największe sukcesy miał z Pasami. To po raz pierwszy po 57 latach pod jego dowództwem drużyna Krakowi zdobyła tytuł mistrza Polski. Bardzo się cieszę, że to było u siebie w domu, dużo kibiców, że się mogą pocieszyć po chyba 57 lat, złoto nie było, że się mogą z tego cieszyć razem ze zawodnikami, a my ze swoimi kibicami. Rudolf Rochaczek mówił po tym mistrzostwie, później jeszcze 6-krotnie zdobywał tytuł mistrzowski, Puchar Polski, Super Puchar Polski, ale także ta drużyna, polska drużyna Komar Krakowia wywalczyła Puchar Kontynentalny. Super, niezmiernie nas to cieszy, żeśmy pierwsi ten turniej w historii polskiego hokeja wygrali. Cieszy, dziękuję kibicom, była ich garstka, ale byli głośniejsi niż gospodarze. Rudolf Rochaczek, wyjątkowa postać dla polskiego hokeja. Koniec ery w Komar Krakowi. Rudolf Rochaczek od piątku nie jest już trenerem właśnie tej ekipy. No, w Krakowi pewnie zajdą zmiany, ale ten piątek był szczególny tak dla Krakowi, tak na marginesie, bo przecież także Jacek Zieliński pożegnał się z drużyną piłkarską, więc tutaj zarząd sobie dołożył sporo pracy na najbliższe dni. A polski hokej myślę, że warto oglądać, bo w tej lidze hokejowej w finale dziać się będzie jeszcze bardzo wiele. A Unia Oświęcim, przypomnę, gra z GKS-em Katowice. Katowiczanie prowadzą w tym wielkim finale 2-1. Dzisiaj mecz numer 4 rozpocznie się w Oświęcimiu o godzinie 20:30. Dziękujemy bardzo, to Kuba Niziński. A za chwilę z zimnej tafli lodu przeniesiemy się na cieplutki siatkarski parkiet. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus, Leo, you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Oh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Miała być siatkówka w trzeciej stronie medalu i będzie ta w wydaniu pań, więc wyjątkowo emocjonująca, przede wszystkim w kontekście nieprzewidywalności. Jeżeli jednak mówimy o rozstrzygnięciach w półfinałach Tauron Ligi, to górą faworytki. Chemik Police potrzebował do awansu dwóch meczów z Grotem Budowlanymi Łódź. Po wygranej na wyjeździe zwyciężył w Szczecinie 3-1, mówi wybrana najlepszą zawodniczką spotkania, pochodząca spod warszawskiego Legionowa środkowa bloku Chemika Iga Wasilewska. Myślę, że ten półfinał nam wyszedł. Faktycznie w tym ćwierćfinale trochę leniwie się rozkręcałyśmy, ale w półfinale może też nakręcone no, świetną grą Budowlanych w ćwierćfinale. To nas motywowało i faktycznie oprócz tego jednego seta dzisiaj gdzieś tam ten set nam się wymknął, to zagrałyśmy bardzo dobrze i tak powinno być, bo jest końcówka sezonu. Jest to bardzo trudne, ale wierzymy, że klub jest teraz w dobrych rękach, plus mamy naprawdę super ekipę, bardzo dobrą drużynę i po prostu umówiliśmy się ze sztabem między sobą, że co by się nie działo, to sportowe cele się nie zmieniły i my robimy swoje. Do kłopotów finansowych Chemika, czytaj utraty sponsora strategicznego, nawiąże też pod koniec swojej wypowiedzi rozgrywająca Chemika Marlena Kowalewska. Wiedziałyśmy, że to będzie o wiele trudniejszy mecz, bo dziewczyny z Budowlanych nie miały nic do stracenia. Było troszeczkę nerwowo na boisku, ale jestem niesamowicie dumna z tego zespołu, że zagrałyśmy naprawdę dwa świetne mecze i wygrałyśmy, jesteśmy w finale. Naprawdę wow. My mamy nasz wspólny cel. Wiemy, co się dzieje, ale też nie mamy na to wpływu. Mamy wpływ tylko na to, co robimy na boisku, a tutaj cały czas oddajemy całe serducho, bo każda z nas wie, jaki mamy super zespół i możemy naprawdę wygrać z każdym. Dlatego tym bardziej jesteśmy w tym wszystkim razem. Oddajemy teraz głos rozgrywającej Budowlanych Ewelinie Wilińskiej. Uważa, że na przebieg półfinału spory wpływ in minus miała zacięta walka w derbowym meczu z ŁKS-em rundę wcześniej. No niestety kalendarz nie był dla nas łaskawy. Po ciężkich meczach z ŁKS-em praktycznie następnego dnia byłyśmy już w busie. Widać to było zwłaszcza w pierwszym meczu, bo ten mecz wyglądał inaczej. Tu już miałyśmy więcej szans. Jest bardzo nam przykro i ciężko tak powiedzieć na gorąco coś więcej. W drugim półfinale PGE Rysice Rzeszów też 2-0 pokonały BKS Bielsko-Biała. W piątkowym meczu zwyciężyły po tiebreaku, mówi środkowa bloku ekipy Spodpromia Ewelina Centka. Chciałam po prostu, żebyśmy skończyły te dwóch spotkania. Było parę takich sytuacji, gdzie nie byłyśmy dość pewne w tym, co robiłyśmy na boisku, ale szybko się w miarę wykaraskałyśmy z tych problemów naszych. Bardzo zmienne sytuacje, taka mega sinusoida, jeśli chodzi o siatkówkę, ale no, ten tiebreak znowu się dla nas bardzo miło zaczął, tak jak w Bielsku. Dobrze, że to skończyłyśmy w dwóch spotkaniach, bo naprawdę nikt nie chciał tam jechać na trzecie spotkanie. Mimo, że Bielsko-Biała to przecież piękne miasto z silną palestrą adwokacką. Relację wieńczy wypowiedź środkowej bloku BKS-u Joanny Pacak. Znowu zadecydowały detale. Z lekka lepsze przyjęcie po stronie rzeszowskiej. Myślę, że gra na siatce układała się dobrze po naszej stronie, ale no właśnie, te detale zdecydowały. Znowu nieszczęśliwa dla nas seria Anny Kalandadze na zagrywce. Przez 4 sety powstrzymywałyśmy ją, natomiast w tiebreaku znowu nam się to nie udało. Więc ten pierwszy mecz odbił nam się czkawką. Początek finału Chemik kontra BKS 12 kwietnia. Ciągle pod tym szarym blokiem, ręce w dziurawych kieszeniach. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Złoto. Świat się jednak bez nas kręci, a nie chcieliśmy w to wierzyć. Nad głowami szklany sufit, ktoś go musiał w końcu przebić. Szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To co traci. Dwadzieścia trzy minuty zostały do zakończenia trzeciej strony medalu. Teraz schodzimy na wodę. Jest z nami Paweł Tarnowski, nasz windsurfer z olimpijskiej klasy IQ Foil i mamy dla Państwa znakomite wiadomości, bo Paweł naprawdę w cuglach z ogromną przewagą wygrał regaty o Puchar Księżniczki Zofii na Balearach, na Majorce. Dzień dobry, Paweł. Dobry wieczór, cześć. Cześć. Jak wracało się do domu, bo już zastaliśmy cię w Sopocie, jak podróż, no i czy już ochłonąłeś po tym sukcesie? No podróż ciekawie, właśnie dosłownie jakieś 20, pewnie 3 minuty temu wszedłem do domu, także cieszę się, że już łączę się z Sopotu, z mojego ukochanego miejsca, a jeśli chodzi o samą podróż, to odbyło się bez problemów. Co prawda mieliśmy więcej tych problemów na dolocie na Majorkę, bo tam dwa łączone loty i na jeden się spóźniliśmy, musieliśmy nocować w Amsterdamie, następnie wszystko się opóźniło o jeden dzień, a czasu przed samymi zawodami na rozpływanie było mało, ale się udało, także bardzo się cieszę i no i wynik jest super. No Paweł, ty miałeś bardzo mocne wejście w te zawody, 4 wyścigi pierwsze, 4 wygrane. Tak, zgadza się. Pierwszego dnia wygrałem wszystkie wyścigi. Śmiałem się, że zrobiłem sobie prezent na 30 urodziny, które miałem dzień później i wchodziłem właśnie w urodziny z pozycji lidera. Następnego dnia wygrałem jeszcze kolejne 2 wyścigi, także 6 wyścigów z rzędu. To się chyba nie zdarzało wcześniej. Natomiast no ogólnie bardzo się cieszę przede wszystkim właśnie z tej ilości tych wygranych wyścigów i takiego spokoju, paradoksalnie spokoju, który mi towarzyszył podczas całych zawodów. Na tym bardzo staram się teraz pracować, bo zostały raptem 4 miesiące do Igrzysk Olimpijskich, a to jest bardzo ważne. Jakby w głowie siedzi wszystko, tam się zawody zaczyna, kończy i rozgrywa cały środek, także ze spokojną głową i odpowiednim podejściem myślę spokojnie można powalczyć o medale, a jeśli tego zabraknie, to można być bardzo szybkim, bardzo mocnym, wydolnym, silnym, a medalu można nie zdobyć, także no i cieszę się, że ta praca idzie w dobrą stronę. Wspomniałeś o tych medalach, ja właśnie też chciałem cię zapytać o Igrzyska Olimpijskie zbliżające się. te twoje ostatnie występy i sukcesy sprawiają, że możemy mówić o tobie jako faworycie do miejsca na podium? Ale mu pytanie zadałeś. No słuchaj. No właśnie, to jest takie pompowanie balonika. Ale dobrze, jestem na to też przygotowany faktycznie. Trenuję to zresztą między innymi takie podejście, ten element presji, chociażby z naszym psychologiem sportowym, z którym mam przyjemność współpracować od początku tego roku. Takie ciśnienie będzie wywierane na każdym zawodniku, który będzie jechał na igrzyska. Zdaje się, no już od teraz w zasadzie, no pewnie za miesiąc, dwa, już ruszy cała nagonka, powiedzmy, brzydko mówiąc, na nas, zawodników. Natomiast myślę, że właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, to będzie bardzo ważne, żeby znieść odpowiednio tą presję. Czy czuję się faworytem? Tak, i myślę, że trzeba się tak czuć. Po prostu to jest jedyne możliwe podejście i rozwiązanie w tej sytuacji. Trzeba wiedzieć tam, że się jedzie po medale, a nie na wycieczkę. Trzeba być gotowym odebrać ten sukces. A czy on się zdarzy, to oczywiście zobaczymy. Trzeba robić wszystko w tej chwili, żeby ten medal odebrać. Czy on będzie, czy nie, to już pozostawiam sile wyższe. Ja na pewno dam z siebie wszystko. Z przyjemnością się ciebie, Paweł, słucha. Przypominamy, że ty jesteś aktualnym wicemistrzem świata. Znamy się kilkanaście lat, ale muszę powiedzieć, tak, używając takiego sportowego żargonu, że w takim sztosie to ty jeszcze nie byłeś. No, pamiętam, że kilka takich okresów miałem, natomiast faktycznie no, medalu mistrza świata srebrnego nie mam. Mam kilka złotych medali z młodzieżowych czy juniorskich mistrzostw świata. Medal mistrza świata w klasie olimpijskiej dla mnie bardzo dużo znaczy i trochę czuję, że też dodało mi to skrzydeł. Bardzo blisko byłem kilka razy wcześniej, kończyłem piąty dwukrotnie, kilka razy w dziesiątce, a to już jest doskonały wynik, natomiast tego medalu mi zabrakło. Teraz on przyszedł, następnie zawody IQ Games, miesiąc później w Kadyksie też srebro, tutaj złoto, więc czuję, że wszystko idzie w dobrą stronę, tak jak mówiłem, ja się bardzo dobrze z tym czuję i fajnie, że ścigamy się też z tymi zawodnikami, którzy właśnie na igrzyskach będą, a myślę, że też dla nich to jest taki trochę znak, żeby liczyli się z Polską, krótko mówiąc, że nie jest tylko Francja, Wielka Brytania, Holandia, ten powiedzmy imperia żeglarskie od wiek wieków, tylko jest również tutaj Polska. I Paweł Tarnowski. Paweł, musisz zabrać ze sobą do Marsylii, bo tam się odbędą olimpijskie regaty, koniecznie Adę, czyli swoją żonę i tego 8-miesięcznego Henka, którzy ci towarzyszyli teraz i od razu popływałeś tak, jak popływałeś. No, to na pewno wielkie podziękowania dla mojej żony, jakby ona... Tak, tak, tak. Moja żona wykonała tutaj, śmieję się, że podwójną pracę albo i więcej niż ja byłem w stanie wykonać na brzegu. Jakby to jest opieka 24/7. Ja staram się oczywiście również poranki oraz wieczory spędzać z żoną. Tu mieliśmy tą radość, że mogliśmy spędzić właśnie święta wielkanocne razem. Byliśmy razem w apartamencie. Dodawało mi to bardzo dużo sił. Oczywiście były też trudne momenty, natomiast no, uśmiech mojego syna oraz mojej żony i ta świadomość, że to wszystko się dzieje, że jesteśmy razem, wszyscy są zdrowi, to jest po prostu budujące. Mnie to uskrzydla i cieszę się też, że chyba wyniki to pokazują, także byle do przodu. Ucałuj Adę, ucałuj Henia i trzymamy za ciebie kciuki i oczywiście będziemy sprawdzali, jak twoja forma. Nie trać jej, Paweł, w każdym razie przed Marsylią. nie planuję tracić, także trzymajcie kciuki, a ja wracam do treningów już za dzień czy dwa. Do usłyszenia, Paweł. Dzięki bardzo, pozdrowienia. Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, then I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I spend my life making up to you. Oh, I forgot to be your love. Za 15 minut godzina 19, teraz czas zabrać Państwa w podróż po europejskich ligach piłkarskich. Na początek angielska Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! Zaczniemy od czwartkowego początku kolejki, od meczu, który przejdzie do historii Premier League. Zaczęło się od błyskawicznego 2-0 dla niebieskich, a potem udana pogoń. Po 99 minutach i 19 sekundach United prowadziło, aż wreszcie stało się to. Bohater meczu Cole Palmer z hat-trickiem i zwycięskim golem, strzelonym najpóźniej w historii Premier League. Kluczowa jest tu mentalność, zdolność do radzenia sobie ze stresem. Jest jeszcze w dodatku młody. To pierwszy sezon, w którym gra tak równo. To znak, że może być z niego naprawdę dobry zawodnik. Trener Pochettino nie może się nachwalić swego ofensywnego pomocnika. Arsenal pokonał na wyjeździe Brighton 3-0. Presja na Liverpool nie ustaje. Nie ustaje też zachwyt trenera Artety nad Premier League. Ostatnio znowu dawał temu wyraz. Liga, której jesteśmy częścią, jest nie do wiary. Poziom graczy, poziom drużyn, ambicja, wysiłek, coś fantastycznego. Każde spotkanie. Ostatnio oprócz ligi trener chwalił też Jakuba Kiwiora. Mówił, że w wyścigu o tytuł obrona jest kluczowa. To lekcja wyciągnięta z poprzedniego sezonu, a ważnym zawodnikiem jest właśnie Polak, choć z Brighton akurat siedział na ławce. City rozprawiło się tymczasem z Crystal Palace 4-2. Setny gol Kevina De Bruyne'a. Fulham Newcastle 0-1. Sroki świętują, choć coraz więcej jest ostatnio sygnałów, że wkrótce mogą stracić hipergwiazdę Bruno Guimaresa. Podobno zainteresowane są PSG, United i Arsenal. Trener Eddie Howe jest realistą. Powiem wam jedno, takich graczy jak Bruno nie znajdziecie za każdym narożnikiem. To wielka rzadkość. Chciałbym go zatrzymać tak długo, jak tylko się da, ale gwarancji dawać nie mogę, to byłoby po prostu głupie. Dodajmy jeszcze, że West Ham poradził sobie z Wolves. W bramce znowu Łukasz Fabiański wrócił do składu, bo Areola dwa tygodnie temu doznał kontuzji. Teraz przed Londyńczykami ćwierćfinał Europa League i mecz z Bayerem. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. Przypominamy, że w dzisiejszym szlagierze na Old Trafford Manchester United zremisował z Liverpoolem po 2. Trwa spotkanie ostatniego w tabeli. Sheffield United z Chelsea 1-0 prowadzą De Blue po golu, uwaga, prawie 40-letniego Thiago Silva. Myślałem, że Colda Palmera. Teraz zaglądamy na boiska Serie A. A jednak nie, to będą Niemcy. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor für Deutschland! 28. kolejka niemieckiej Bundesligi przyniosła sensacyjną porażkę Bayernu Monachium w wyjazdowym meczu z Heidenheim 2-3. Kolejna przegrana Bawarczyków pokazała, że zespół trenera Thomasa Tuchela przechodzi poważne problemy. Bayern może już zapomnieć definitywnie o walce o mistrzowski tytuł, bo pierwszy w tabeli Bayer Leverkusen powiększył przewagę do 16 punktów, pokonując Union Berlin 1-0 i po następnej kolejce być może będzie mógł już się cieszyć ze zdobycia mistrzowskiego tytułu jeszcze przed oficjalnym zakończeniem sezonu. Klęska Bayernu z Heidenheim o tyle jest nie do zrozumienia, że do przerwy to mistrzowie kraju prowadzili po trapieniach Anglika Harry'ego Kane'a i Sergio Gnabry'ego. W drugiej połowie kibice Bawarczyków przeżyli koszmar, patrząc na to, jak dwie bramki w odstępie niespełna półtorej minuty zdobywają gospodarze, a dokładnie Kevin Sessa i Tim Kleindienst. Oczy kibiców jeszcze bardziej krwawiły, kiedy to w 79 minucie wcześniej wspomniany Kleindienst strzelił gola, który dał sensacyjne zwycięstwo. Ten mecz był do wygrania, zdaję sobie z tego sprawę trener Bayernu Thomas Tuchel. Mieliśmy 3 lub 4 sytuacje, żeby zdobyć trzecią bramkę, ale nie wykorzystaliśmy tego. Na zespole z Bawarii media nie pozostawiły suchej nitki. Historyczny blamasz, Bayern na ziemi, mega wstyd. Spartaczona próba generalna, pisały niemieckie media, które też zauważyły, że to pierwsza porażka bawarskiej drużyny z Beniaminkiem w XXI wieku. Heidenheim zagra teraz z nieco niżej notowanym zespołem, bo z dołu tabeli rywalem będzie Bochum, mówi trener Frank Schmidt. Kiedy zdobywasz tak wiele punktów przeciwko zespołom z górnej części tabeli, to wiesz, że musisz dać z siebie wszystko z drużynami na naszym poziomie i przejść do przodu. Mimo fatalnych wyników Tuchela zobaczymy w najbliższym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów Bayernu z Arsenalem Londyn. Dyrektor sportowy mistrza Niemiec Max Eberl zapewnił, że Tuchel na 100% nie zostanie zwolniony przed najbliższym meczem, a jakiekolwiek zmiany planowane są po zakończeniu obecnego sezonu. Dla trzeciej strony medalu Norbert Michalak. A teraz czas przenieść się na południe Europy meczem 31. kolejki Serie A. Były z pewnością wczorajsze derby Rzymu. Roma w obecności 65 tysięcy fanów pokonała Lazio 1-0 i zwiększyła swoje szanse na grę w Lidze Mistrzów. W przyszłym sezonie jest na 5. miejscu w tabeli. A z Rzymu oczywiście korespondencja Piotra Kowalczuka. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Derby Rzymu to mecz najwyższego ryzyka. Okolice stadionu olimpijskiego zawsze wyglądają w dzień spotkania tak, jakby wprowadzono stan wojenny. Wszędzie wozy pancerne i policja w rynsztunku bojowym. Tak zapiekłej wrogości między fanami drużyn z jednego miasta nie ma w Mediolanie, Turynie czy Genui. W Rzymie niemal zawsze dochodzi do starć fanów. Wczoraj zaczęły się już o 9 rano, ale było relatywnie spokojnie, nikt nie trafił do szpitala. Po meczu po mieście krążyły roztrąbione samochody kibiców Romy. Mieszkam przy jednej z głównych ulic dojazdowych na stadion. Oto nagranie z balkonu wczoraj o 20:30. Włoscy fachowcy chylą czoło przed Danielem De Rossi. Pod koniec stycznia były mistrz świata został trenerem Romy i przemienił zdemoralizowany zespół Mourinho w świetnie funkcjonującą machinę wojenną. Z 11 ostatnich meczów w lidze włoskiej Roma wygrała 8, zremisowała 2 i przegrała 1 z liderem Interem. W lidze europejskiej Rzymianie wyeliminowali Feyenoord i Brighton. Wczorajszy mecz był bardzo ostry i zacięty, było 11 żółtych kartek. Bramkę spotkania głową po rzucie rożnym zdobył Mancini. Zgodnym zdaniem ekspertów Roma wygrała zasłużenie, a trener De Rossi jak zwykle mówił, że zwycięstwo to wyłącznie zasługa piłkarzy. Grali świetnie w pierwszej połowie. Przez 90 minut również zmiennicy grali z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem w duchu derbów Rzymu, zupełnie inaczej niż z Lecce. W poprzedniej kolejce w Lecce po bezbarwnej grze padł bezbramkowy remis. Bardzo nieciekawy występ zanotował Nikola Zalewski. Pewnie dlatego wczoraj przesiedział cały mecz na ławce. A w zakończonym niedawno meczu Napoli wygrało w Moncy 4-2. Świetnie grał Piotr Zieliński, autor jednej z bramek. W tabeli na czele Inter z przewagą 11 punktów nad Milanem. Milan wyprzedza o 9 oczek Juventus, który wieczorem grał u siebie z Fiorentiną. Dodajmy jeszcze, że wczoraj Empoli z Bereszyńskim, Walukiewiczem i Żurkowskim wygrało z Torino 3-2 i opuściło strefę spadkową. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Hiszpanii Puchar Króla dla Bilbao po 40 latach w finale pokonali Majorkę, a w Warszawie sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w Hicie PKO Ekstraklasy. Legia gra z Jagiellonią. Halo, Tomasz Kowalczyk. Spotkania Legia wciąż prowadzi 1-0 po golu Guala z pierwszej połowy. Była też dobra sytuacja Guala na początku drugiej części. I siedzący tutaj na trybunach wspominany przez was Henryk Sytner miał uśmiech na twarzy, ale tym razem Gual piłki nie wpakował do bramki. Była szansa też Imaza dla Jagiellonii, niewykorzystana. Legia wciąż prowadzi 1-0. Godzina gry za nami przy Łazienkowskiej. Bardzo dziękujemy. Tomasz Kowalczyk prosto z Łazienkowskiej. Mateusz, swoją drogą, ten Henryk to się potrafi ustawić, prawda? Tak. I dzisiaj i Gual, i Legia pod pana Henryka. I dzisiaj już to by było na tyle. Elżbieta Malinowska, Elżbieta Różycka, Mateusz Warianka i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień. Mirror, mirror on the wall. Tell me, mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes or is it just my daylight song? What I do ain't make believe. People say I sit and try, but when it comes to being daylight, it's just me, myself, and I. Just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me.